Väljakutel linn täis kauneid laule, kallistuste linn, kus rõõm on nauses, kus nii armsa sõbra leidsin kaugelt kodumaus. Meil aega on lahkuda, nüüd Rooma ja tervis. Tervist, Rooma.